Oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 lipca, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. W Małopolsce wciąż są miejsca zupełnie odcięte od świata. Nie da się przejechać do góry, jest wszystko zalane. No po prostu podmyło. No i drogi nie ma. Okropne zniszczenie. Na szczęście pogoda się poprawia. 9 osób zostało rannych po tym, jak mężczyzna zaatakował ludzi nożem w podmiejskim autobusie w niemieckiej Lubece. Dwaj polscy himalaiści rozpoczęli atak na K2, drugi najwyższy szczyt świata. Strażacy cały czas pomagają mieszkańcom i sprzątają po nawałnicach, które w ostatnich dniach przeszły w Małopolsce. Zabezpieczają zniszczone mosty, odblokowują drogi i wypompowują wodę z domów. Tam bardzo trudna sytuacja jest w Szczawie w powiecie limanowskim, gdzie wylała rzeka Kamienica i okoliczne potoki. Podtopionych jest wiele posesji. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Woda się dostała do domu? No dostała się tędy, bo to myśmy nie dali ze strażą rady, no to wszystko to buchło tutaj do domu i całe. Zalane. Potoczek był taki mały, a stała się rzeka. No to jest ślad po garażu. W nocy z mężem nie spaliśmy w ogóle do rana. Byliśmy spakowani, najważniejsze dokumenty mieliśmy spakowane. No my tutaj mamy po prostu pobojowisko, dzisiaj sprzątamy. Tak widać. Są taczki, jest łopata i robimy sami. Nasza działka to jest ta z woda, to jest rzeka. To co tutaj jest, to była nasza działka. Także w Krościenku nad Dunajcem odciętych od świata jest kilkudziesięciu mieszkańców. Żywność, leki dowożą im GoProwcy. Dobra informacja jest taka, że opada poziom wody w rzekach. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują jeszcze dla trzech województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Burze i deszcze w najbliższych dniach będą już bardzo rzadkie. Synoptyk Mateusz Barczyk. W porównaniu z tym, co mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, no to jest to wielokrotnie niższe zagrożenie. Dziś burz można spodziewać się jeszcze na Mazurach, na Mazowszu i na Podlasiu. Niewykluczone, że atak nożownika w podmiejskim autobusie w Lubece miał podłoże terrorystyczne. Takie informacje przekazuje policja. Dodając, że bierze pod uwagę różne scenariusze i motywy działania. Rannych jest 9 osób. Napastnik to mężczyzna o ciemnej karnacji. Został zatrzymany. Wiadomo, że to 34-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie o korzeniach irańskich. Będzie prowadzone wobec niego postępowanie, które przede wszystkim ma ustalić motywy, jakim się kierował. Z przebiegu zdarzenia trudno wysnuć jakikolwiek wniosek. Wiemy, że sprawca nie wznosił w autobusie żadnych okrzyków. Informował minister spraw wewnętrznych landu Schleswig-Holstein Hans-Joachim Groth. Klub żużlowy Polonia Piła znalazł się na wirażu. Prokuratura rozpoczęła postępowanie dotyczące nieprawidłowości w zespole. Chodzi o podrabiane faktury, które pokazano przy rozliczaniu się z miejskiej dotacji. Na zakup motocykli. Faktury opiewają na kwotę około 160 tysięcy złotych. Przestępstwa tego mogli dopuścić się członkowie zarządu klubu. Mówiła prokurator Magdalena Roman. Zawiadomienie złożyły władze miasta. Ale już wcześniej do prokuratury ktoś anonimowo wysłał list z takimi samymi zarzutami. Śledczy sprawdzają teraz, czy ktoś faktycznie podrabiał faktury, a jeśli tak, to kto? Grozi za to do 8 lat więzienia. O, prezes i wiceprezes Polonii Piła mówią, że są zaskoczeni doniesieniami. Wkrótce klub ma wydać oświadczenie w tej sprawie. Na K2 trwa atak szczytowy. Janusz Gołąb i Andrzej Bargiel rozpoczęli próbę wejścia na drugi najwyższy szczyt świata. Bargiel jest skialpinistą i planuje jako pierwszy człowiek w historii zjechać z 8-tysięcznika na nartach. A relacja Pawła Pawlicy. Lokalizator zabrany przez Andrzeja Bargiela wskazuje, że Polak jest na wysokości powyżej 7000 metrów na drodze Basków. Tam czeka na niego Janusz Gołąb, z którym po krótkim odpoczynku w obozie trzecim ma ruszyć w stronę szczytu, tak aby jutro stanąć na wierzchołku i rozpocząć zjazd. W najwyższych partiach 8-tysięcznika zalega sporo świeżego śniegu, który zwiększa zagrożenie lawinowe. Bargiel będzie próbował wytyczyć linię zjazdu prowadzącą wzdłuż kilku dróg wspinaczkowych. Pomagać ma mu dron pilotowany przez jego brata. Bezzałogowiec może wzbić się na wysokość samego wierzchołka. Wcześniej dron został wykorzystany do przeprowadzenia akcji ratunkowej szkockiego himalaisty na Broad Peaku. Rick Allen uległ wypadkowi i zsunął się 300 metrów. Dzięki kamerze zamontowanej na urządzeniu szybko udało się zlokalizować poszkodowanego i naprowadzić w jego stronę ratowników. Był to pierwszy przypadek w historii himalaizmu, gdy w akcji ratunkowej wykorzystany został dron. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 4,5 minuty po 19:00. O tej porze w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Piłka czy kolarstwo na początek? Może piłka, bo jak ktoś jest dobrze stęskniony, to po 2 miesiącach bez piłki ligowej ma prawo stęsknione być. A w takiej Legnicy to w ogóle przecież ekstraklasy kiedykolwiek. Ale nie. Najpierw kolarstwo. Tour de France. 13. etap wygrał Peter Sagan z Bora. Liderem jest wciąż Walijczyk Geraint Thomas z ekipy Sky. Niemal 170 km z Alp przez zapierające dech w piersiach krajobrazy. Uciekło ich 4, ale 23 km do mety skończyło się. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czwórka muszkieterów rozpadła się. Tylko Szwajcar usiłował uciec przed drapieżnymi pazurami szprych peletonu. Ma 29 sekund przewagi. Wąziutka ścieżyna, połatanego jak łaciata krówka asfaltu. Pnie, wije się między drzewami. Peleton nie na litości. Zbliża się meta, pełne zabytków i historii Valence, przyjmujące z otwartymi ramionami uchodźców z Armenii, po ludobójstwie w 1915 roku, Hiszpanów i Portugalczyków, uciekających przed tyranią dyktatorów. Prześliczne, renesansowe kamieniczki Starego Miasta, romańskie katedry i kościoły, miasto festiwali i Anne-Sophie Pic, mistrzyni kulinarnej wyróżnionej 3 gwiazdkami Michelina, przygotuje miejscowy przysmak, wołowinę w młodej cebulce. Kolarze wpadają na ulicę Valence. Szwajcar rezygnuje. Finisz sprinterów, walka do ostatniego mignięcia szprychy. Peter Sagan najszybszy. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. No to teraz piłka. Pierwsze ligowe spotkanie sezonu w Legnicy. Miedź gra z Pogonią Szczecin i po pierwszych 45 minutach na bramkę w Legnicy się nie doczekali. Wieczorem Jagiellonia zagra z Lechią. A w wielkiej piłce, przynajmniej bogatszej co nieco, możemy tak sobie kupić klub? Jak zorganizować 700 milionów euro? O tym właśnie teraz. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie przywrócił AC Milan do rozgrywek piłkarskiej Ligi Europy. Klub został ukarany za wykroczenia przeciw wymogom finansowego fair play. W zeszłym roku Silvio Berlusconi sprzedał Milan chińskiemu biznesmenowi za 740 milionów euro. Biznesmen, by kupić klub, pożyczył 300 milionów euro od amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Elliott, ale nie zwrócił długu, co było głównym powodem dyskwalifikacji. W międzyczasie fundusz Elliott wykupił Milan, zapewniając klubowi stabilność finansową. Zdaniem włoskich komentatorów, dlatego właśnie Trybunał w Lozannie cofnął dyskwalifikację, uznając ją za zbyt surową sankcję. Wszystko wskazuje na to, że klub otrzyma dużą karę finansową. Kibice na wieść o decyzji Trybunału wyszli świętować na ulicę Mediolanu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A o sporcie znowu po 21. W nocy tylko na południowym wschodzie, a początkowo również na wschodzie. Opady deszczu i burze od 12 do 16 stopni. Jutro dużo słońca, dopiero w drugiej połowie dnia. Na południowym wschodzie przelotny deszcz. Przeważnie od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Takie obrazy mówią. Na ich widok przychodzą na myśl stare tradycje i podania rycerskie. Wszystko to, co było, a żyje tylko w dumach i wspomnieniach. Józef Brandt w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszycie? To gaz. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinniwc.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin.

szłam, tobą oddycham, płonem i znikam, chodź ze mną. No i nie podałem adresu: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Panie Marku, całe życie słucham listy, ale chyba pierwszy raz na trasie z widokiem na piękne i ciche Bieszczady. Dziękuję za listy, pozdrawiam serdecznie. Tak się zastanawiałem, czemu to było podsumowanie te 35 lat temu. Okazało się, że było podsumowanie pierwszego półrocza 83 roku, a na pierwszym miejscu Kocham Cię, kochanie moje, Manamu. Dlatego notowanie było podwójne. To Bobby 10 oczywiście, a teraz 18 po 19, poczekalnia dzisiejszego notowania. Dziś 1903 notowanie naszej listy. Na 50 polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Warsowiensis. Thank you. wygląda na to, że to może pojawiać się w całości w każdej liście, bo to tylko 2 minuty i 19 sekund. Polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis. Pierwsza z 5 nowości w poczekalni. Tak wyszło. Jabłoneczka, Panieneczki. W tym tygodniu miejsce 49. Jarek, listy słuchają na Bali, a nie trzęsie na tej Bali. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich Rosjanek po świecie. Panieneczki, Jabłoneczka. Dzisiaj minus 2 na miejsce 49. Podobnie minus 2 Dave Gahan i Goldfrapp. Elizabeth Margaret Goldfrapp i Dave Gahan, Ocean, w tym tygodniu minus 2 na miejsce 48. A to druga z 5 nowości, Hell, Sunbird, w tym tygodniu nowość na 47. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie był. Gdy ty zmieniłaś to, co złe. Też dawno nie byłem na Helu. Sunbird w tym tygodniu na miejscu 47. To jest 1903 wydanie listy przebojów trójki. Lunatic Soul, 3 do góry na 46. Untamed. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snotty nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strength up to the night. Going to be the best story of your life. Ooh. Oh. Ooh. Yeah. Kefir sugeruje, żebym powiedział, że Ocean to Gold hrabi Depeche Mode i wtedy poszłoby jak burza. Lunatic Soul na miejscu 46. Martyna, posłaniec zła, dziś też minus, 2 na 45. Martyna śpiewa Dylana, Martyna Jakubowicz, posłaniec zła, dziś minus 2 na miejsce 45. A Michał Kubulek gra tego nowego Johna Mayera? No to musisz mu to wmówić, no tak jak kiedyś Lao czemu zagrałeś, to teraz zagraj może Johna Mayera, bo to bardzo ładna radiowa piosenka. Neola, 19.30. New Light, John Mayer, w tym tygodniu minus 4, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Kasia i Jarek donoszą, że rzeczywiście trochę trzęsie i kołysze na Bali, w związku z tym przez wysoką falę nie możemy się przedostać na kolejną wyspę. Dobrze, że zaczęła śpiewać, bo nie wiem, czy się czyta Gili, czy Gili. Zagląda we mnie.

We all fall in love sometimes. Napisali Elton John i Bernie Taupin, a teraz Chris Martin i Coldplay, We All Fall In Love Sometimes. To jest nowość na miejscu 34. Nowość na 33. No już słychać. Greta Van Fleet, tym razem bez mamy. When the Curtain Falls. Z naszych piosenek dnia w tym tygodniu When the Curtain Falls, Greta Van Fleet. Tym utworem zapowiadają cały duży album. To jest nowość na miejscu 33. Waldek napisał, że nigdy nie mówiłem nic o Poznaniu i czy lubię, a potem jeszcze dodał, że słuchanie w mieszkaniu jest chyba trochę passé. Zabieram więc mini sprzęt grający, idę do parku Wilsona, zasiądę na ławeczce po prawej, zaraz koło palmiarni i tam będę słuchał. Jak Państwo zobaczą kolegę Waldka, to proszę napisać. Joe Bonamassa. Looking for peace and my redemption. Bonamassa to nowość Redemption w tym tygodniu na miejscu 32. Kiefer donosi, że już jutro w Jugowicach tradycyjne 16 Mistrzostwa Polski w drezynowaniu i pyta, czy przyjedziemy. No ja albo Helen. No ja to nie mogę. A Helen zapytamy przy 10 miejscu. Na 31 Justyna Święc.